Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πούλης στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της Pharma των Ζώων με το The Press Project. Καλησπέρα σε αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε live, είτε κονσέρβα, είτε είστε εδώ στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου. Το ακούσαμε όλοι αυτό. Το ακούσαμε, δεν είμαι τρελός. Όλος αναρωτιέται. Είναι ένα δωράκι. Είναι ένα δωράκι για τον κόσμο που περιμένει από την αρχή. Ναι. Ποιος παντρεύεται. Σε περίπτωση που κατευθείαν μπήκατε για να γλιτώσετε τη μουσική, να μην το κάνετε. Δεν ξέρετε ποτέ πότε θα σηκωθούν τα μικρόφωνα και τι θα ακουστεί. Δύο ανθόσπαρτο. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε. Έχουμε παντρευτεί την δημοσιογραφία. Θάνο, πόσο ακούστηκε αυτό? Ναι. Κλείσε δούλη, αλλά καλό. Απ' την άλλη, δείχνει μια. Είσαι ερωτευμένο αυτόν τον καιρό. Είμαι ερωτευμένο με τη δουλειά μου. Πόρευε. Ναι, ναι. Όχι, εγώ μόνο ανήμερα το Αγίου Βαλεντίνου είμαι ερωτευμένο. Τι υπόλοιπε κανονικά. Αλλά το Αγίου Βαλεντίνου του δίνω και καταλαβαίνει. Είμαι αγνώριστο. Τριλόκευε. Μαθήματα δημιουργική γραφή. Τι... Τέμπη στην προηγουμένη. Α, ναι, ήταν Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, αλλά γενικά ναι, τα τελευταία χρόνια μαθήματα δημιουργικής γραφής, που είναι από τα πιο αισθηματικά. Γιατί τόσο σοβαρός ο Κωνσταντίνος? Τι να κάνω, παιδιά, δεν μπορώ να απολογηθώ και για το ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρός. Αμάν δηλαδή, αυτός ο καθοσπρεπισμός σου. Τι σοβαροφάνεια, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ σε αυτήν την εκπομπή. Ήταν μουσικό το κλίμα χθες και στο Σύνταγμα. Δεν ήταν, παιδιά, το μουσικό, ήταν το οπτικό. Αυτό που κυρίως με ενθουσίασε εμένα, είχαμε στείλει δημοσιογράφους οι οποίες δεν δίστασαν να θυσιαστούν, να χωθούν, να σηκώσουν τα μανίκια και να ριχτούν στο ρεπορτάζ με τρόπο που έδειχνε ότι δεν φοβούνται τίποτα. Δεν φοβούνται την είδηση, δεν φοβούνται το να συγκρουστούν στο πεδίο όπου παράγονται οι ειδήσεις. Είχα ανεβεί εγώ με την Εκταρία πάνω σε καρότσα. Και υπάρχουν εκπληκτικά φωτογραφικά τεκμήρια αυτής της όσμωσης μεταξύ του The Press Project, της κινηματικής δημοσιογραφίας και του κόσμου της αγροτιάς, που συμβολίζεται σε αυτή τη στιγμή, που είναι εγώ και Νεκταρία με τα κινητά στην καρότσα. Mm-hmm. Είχε κλείσει και ο δρόμος. Να μην πάνε γρήγορα στο ρεπορτάζ, δεν κατάλαβα. Κάνανε το stop σε μια καρότσα, ανέβηκαν. Έγραφε το μεταξύ ο κόσμος, ναι, είδαμε story Νεκταρίας και βγαίνω κατευθείαν από την εκπομπή και βλέπω και εγώ τα story, οπότε είναι η στιγμή που η αρχισυνταξία, ας πούμε, ανακαλύπτει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Το πληροφορήθηκα και εγώ από τις ειδήσεις όπως όλοι, όπως λένε. ένιωσα στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, το έμαθα από ανάρτηση. Πολύ νωρίς, πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, πολύ αργά. Τέλος πάντων, θα βάλουμε τίτλο εκεί που γράφαμε ΣΥΡΙΖΑ χθες. Αν μας ακούει το κοτρόλ αυτή τη στιγμή, κοτρόλ, θα γράφει ΣΥΡΙΖΑ, εμείς τα λέγαμε. Αυτό προτείνω να έχουμε για τίτλο από κάτω. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ επιθετικό, το θεωρώ δίκαιο. Ναι, ΣΥΡΙΖΑ, εμείς τα λέγαμε. Εντάξει. Μπράβο, κοτρόλ. Όχι τώρα, μετά. Γιατί θα ξεκινήσετε με την απεσταλμένη μας στο Λονδίνο. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πώς είχαμε απεσταλμένες στις αγροτικές κινητοποιήσεις, έχουμε σήμερα απεσταλμένη στο Λονδίνο. Έχουμε πραγματάκια, δηλαδή ξεκινήσουμε λίγο με το τι μπορείτε να δείτε σήμερα έτσι σε αυτό το site πέρα που υπάρχει. Μπορείτε να βρείτε στο πρωτοσέλιδο το live για την δεύτερη μέρα της έκδοσης του Julian Assange, αντιπόκριση από το Λονδίνο. Η Λαμπρινή Θωμά μεταδίδει ζωντανά, θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο. Χθες έγραψε το άρθρο για την πρώτη μέρα, θα το βρείτε και αυτό στα πρώτα θέματα του Press και επίσης με πάρα πολύ μεγάλη χαρά πάνω δεξιά θα βρείτε ένα άρθρο το οποίο έχει τίτλο «Πόλεμος στην Παλαιστίνη, συνέντευξη του TPP με δημοσιογράφο στην υποβομβαρδισμό Ράφα». Γιατί χαρά για αυτό το άρθρο? Γιατί είναι ο Χανί Μαχμούτ που μιλάει στην αγαπημένη Τζέννη Τσιροπούλου. Ναι, όπως αντιλαμβάνεστε, κανένα θέμα δεν είναι χαρούμενο. Δημοσιογραφικό site είναι, ενημερωτικό είναι, δεν προσπαθούμε να φέρουμε καλές ειδήσεις. Προσπαθούμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας και ενίοτε το λιγοστό χιούμορ που διαθέτουμε μέσα σε έναν οριμαγδό, μια θύελλα κακών ειδήσεων. Αυτό κάνουμε. Αυτό θα το κάνουμε μαζί με την Τζέννη Τσιροπούλου. Ξαναξεκινάει μια συνεργασία με την Τζέννη. Κάτι που το θέλουμε πάρα πολύ και το θέλαμε εδώ και καιρό. Μαζεύαμε τσουκουτσούκου. Θα έχουμε μια μόνιμη συνεργασία και ελπίζουμε όλο ένα και περισσότερο με την Τζέννη. Να. Γι' αυτό και προφανώς το θέμα είναι, έχει απασχολήσει πάρα πολύ, έτσι όσο απασχολεί η Παλαιστίνη, το τι γίνεται με δολοφονίες δημοσιογράφων. Είχαμε και την περίπτωση του δημοσιογράφου του Αλ Τζαζίρα, που πρώτα του σκότωσαν κάποια μέλη της οικογένειας και μετά κάποια άλλα, και συνέχιζε αυτός να μεταδίδει, έχει γίνει σύμβολο των επιθέσεων κατά δημοσιογράφων που προσπαθούν να μεταφέρουν τι συμβαίνει σε αυτόν τον αποκλεισμένο από τα πάντα θύλακα γης στην Παλαιστίνη. Και προσπαθούμε και εμείς, καθώς δεν έχουμε πρόσβαση μέσω των ματιών αυτών των δημοσιογράφων που βρίσκονται εκεί και κάνουν ένα απίστευτα δύσκολο επάγγελμα, να το μεταφέρουμε. Η Τζέννη, ως συνήθως, τα έχει μεταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας και το background και τις δηλώσεις και το πού είναι η Ράφα, και μετά τη Ράφα είναι η Αίγυπτος. Δεν υπάρχουν αλλού να πάνε. Λέει για τις προετοιμασίες που γίνονται στην Αίγυπτο αυτή τη στιγμή. Περιγράφει την κατάσταση του δημοσιογράφου. Έχουν κυκλοφορήσει κάποιες φωτογραφίες με την κόρη του να παίζει με το κράνος του και το αλεξίσφαιρό του, και αναφέρει τα στατιστικά πως οι δημοσιογράφοι χάνονται κάθε εβδομάδα, δολοφονούνται καλύτερα κάθε εβδομάδα. Είναι αυτός ο άνθρωπος που προσπαθεί, απαντάει μία ερώτηση κάθε φορά, διότι έρχεται και χάνεται το ίντερνετ, οπότε είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσει μια κανονική επαφή και επικοινωνία. Και αντιλαμβάνεσαι, τώρα τον ρωτάει πώς είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες να περιγράφεις κάτι όπου το θέμα της δημοσιογραφικής σου έρευνας ή του ρεπορτάζου είσαι εσύ ο ίδιος, γιατί είναι ο λαός σου ο οποίος πλήττεται σε βαθμό πραγματικά σοκαριστικό. Έχουμε φτάσει στους 30.000 νεκρούς. Οποιαδήποτε προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει το Ισραήλ δεν έχει παράξει καρπούς. Είχαμε ακόμα και μια μικρή διαφοροποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών που κατέθεσαν επιτέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας ένα ψήφισμα το οποίο μιλούσε τουλάχιστον για προσωρινή κατάπαυση πυρός. Το τουλάχιστον πάει στο ότι ζήτησαν προσωρινή κατάπαυση πυρός. Είναι λίγο διαφορετική η στάση των ΗΠΑ από την προηγούμενη που ασκούσαν βέτο. Και υπάρχει... Και αυτό έγινε για να προλάβουν την πρόταση από, δεν θυμάμαι τώρα ποιο κράτος, που ζητούσε εκεχηρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αλλά τα μισόλογα αυτή τη στιγμή δεν σταματούν αυτή την συνεχιζόμενη επίθεση με στοιχεία, όπως έχει πει το Διεθνές Δικαστήριο, με στοιχεία γενοκτονίας, με ενδείξεις γενοκτονίας, γενοκτονία που εξετάζεται για το αν ισχύει αυτή η κατηγορία ή όχι. Το θέμα της Τζέννης είναι μια καλή, σε εισαγωγικά προφανώς, ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε το τι συμβαίνει στην Ράφα, το τι συμβαίνει στη Γάζα, και να τα ακούσουμε μέσα από τα μάτια ενός επαγγελματία ανθρώπου που ζει παράλληλα εκεί. Λοιπόν, διάλειμμα πάρα πολύ μικρό για να συνδεθούμε με την Λαμπρινή Θωμά και να επιστρέψουμε. Δίκη για την έκδοση ΜΗ του ιδρυτή των Wikileaks Julian Assange, μέρα δεύτερη, και από το Λονδίνο, Λαμπρινή Θωμά. Γεια σου, Λαμπρινή. Καλησπέρα. Παρακολουθούμε σήμερα τους Αμερικάνους και τις θέσεις που έχει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Από τις 10.30 άρχισε αυτό. Ο κόσμος είχε μαζευτεί, παρότι βρέχει εδώ, είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος απ' έξω και σήμερα το πρωί. Υπήρχαν στην αρχή κάποια μικροπροβλήματα για αυτούς που ήταν εντός της αιθούσης. Κάποιοι από αυτούς έπρεπε να κρατάνε από ό,τι διάβασα το λάπτοπ στα πόδια, τους βάλαν σε κάτι σκαμνάκι, αλλά είχαν ίντερνετ, είχαν link και μπορούν να παρακολουθήσουν σήμερα. Διακόψαμε κάποια στιγμή για τον ήχο πάλι, αλλά είπε η δικαστής ότι δεν επιτρέπει τέτοια στο δικαστήριό της πλέον σαν τα χτεσινά. Και να δείτε πώς δουλεύει σήμερα ο ήχος. Ρολόι, όλα καλά. Μια χαρά ακούμε όπως ποτέ. Mm-hmm. Αυτά τα ευχάριστα. Οπότε, τώρα, για πες μας, Λαβρινή, τα επιχειρήματα, τι ακούστηκε. Η τοποθέτησή τους είναι αυτή ακριβώς που ήταν πάντα, ότι ο Assange δεν είναι δημοσιογράφος, ότι ακριβώς επειδή βοήθησε τη Manning, την Chelsea Manning, τότε Brandley Manning, και την ενθάρρυνε να του δώσετε. Γι' αυτό ακριβώς είναι και αυτό. Λαβρινή, είχαμε μια μικρή διακοπή. Την ενθάρρυνε την Chelsea Manning να του δώσει τα στοιχεία, είπε, σωστά. Uh-huh. Ωραία. Ναι, ναι. Τον κατηγόρησαν επίσης ότι αυτός βρήκε, έδωσε, διέρευσε το password για να μπορέσουν να μπουν και να πάρουν όλα τα στοιχεία όλοι, γιατί υπήρχε ένα τεράστιο εκεί υλικό που είχε μπει στα WikiLeaks. Πράγματα που είναι ψέματα, θέλω να το πω αυτό, το έγραψα κιόλας στην ενημέρωση που έχουμε στο The Press Project συνεχώς, ότι αυτός ο οποίος το έκανε είναι ένας δημοσιογράφος του Guardian. Αυτό είναι της Guardian, είναι γνωστό αυτό όλοι. Τον οποίο τον θεωρούν όλοι προδότη και προβληματικό και δεν έχει τιμωρηθεί από κανέναν και δεν τον έχουν διώξει καν οι ίδιοι οι Βρετανοί. Έτσι. Δηλαδή είναι ντροπή να λένε ότι αυτός που φταίει είναι ο Assange, όταν όλοι ξέρουμε ότι ο David Lee διέρευσε το password. Και βεβαίως, ίσως το πιο καταπληκτικό από όλα, που μάλλον το θεώρησαν και θετικό, είναι ότι είπαν ότι το ίδιο είναι ο Τραμπ και ο Biden, γιατί συνεχίζουν τη δίωξη του Assange. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι θα μπουν και άλλες κατηγορίες αργότερα και μπορεί να αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή. Γιατί Biden και Trump να κάνουν το ίδιο πράγμα. Τον διώκουν και έχουν δοθεί εγγύησεις από το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, οπότε αυτές οι εγγύησεις πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα είναι αυτές και τίποτα άλλο. Γενικά δεν είναι σοβαροί. Και το έχουν καταλάβει αυτό και σε ένα μεγάλο ποσοστό και οι δικαστές. Δηλαδή υπάρχουν ερωτήσεις από τους δικαστές που κανονικά θέτουν τα ζητήματα που θα θέταμε όλοι. Δηλαδή όταν είπε για την Manning και τον Assange, ρώτησε ο δικαστής σε ψυχρό και δεν μου λέτε γιατί τότε δεν διώκεται και τους άλλους που συμμετείχαν σε αυτό. Γιατί υπήρχαν και άλλοι και πάρα πολλοί οι οποίοι ήταν δικηγόροι του... Συγγνώμη, δημοσιογράφοι των μεγάλων μέσων, New York Times, θυμάστε ποιοι ήταν οι συνεργάτες τότε των WikiLeaks, όλο αυτό. Από αυτούς, όσους είναι Αμερικανοί, ειδικά δεν έχει διωχθεί κανείς, δεν έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα κανείς. Και η απάντηση ήταν γιατί πιστεύουμε ότι για όλα αυτά ο Assange και αυτός είχε πρώτος το υλικό. Όμως το υλικό, αν θυμάστε, και πρέπει να το θυμίσουμε, το επεξεργάστηκαν όλοι μαζί. Ήταν την ίδια στιγμή σε όλα τα χέρια. Και επίσης ένα βασικό ζήτημα είναι το τι θεωρούν ότι είναι η Chelsea Manning, γιατί συνδέουν τις δύο υποθέσεις. Αν είναι η ηρωίδα μας, η οποία διέρευσε πράγματα για το καλό του δημοσίου συμφέροντος διεθνώς, όπως τη βλέπουμε εμείς, ή αν είναι εκείνη η οποία ενώ είχε μία θέση ευθύνης, φέρθηκε ανεύθυνα. Μάλιστα. Οπότε η διαδικασία είναι πόσοι έχουν μιλήσει, Λαμπρινή, σήμερα. Έχει μιλήσει τώρα αυτή η... Μπορώ να μιλήσω ελεύθερα, όχι δεν μπορώ. Όχι βέβαια. Η αχαρακτήριση τέλος πάντων, η δικηγόρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Για όσους δεν γνωρίζουν τη Λαμπρινή, να εξηγήσουμε ότι αυτή είναι μια σταθερή απάντηση που δίνει κανείς τη Λαμπρινή όταν ρωτάει αν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Δεν είναι ζήτημα λογοκρισίας. Το λέει επειδή επιθυμεί να εξωτερικεύσει αυτό τον έλεγχο που πρέπει να ασκήσει η ίδια στον εαυτό της, προτιμάει να τον αναθέτει σε κάποιον άλλον. Οπότε, Λαμπρινή, πες μας. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Γιατί πραγματικά την έχω από τα προηγούμενα δικαστήρια, την γνωρίζω την κυρία, τέλος πάντων. Έχουμε υποστεί όλη αυτή την τοποθέτηση, η οποία είναι και ανερμάτητη και προβληματική. Προσπαθεί να απαντήσει σε όσα πάρα πολύ ωραία έβαλαν χθες οι δικηγόροι του Assange. Δεν τα καταφέρει. Θα τελειώσει τώρα αυτή, θα γίνει το κλασικό διάλειμμα για φαγητό που ποτέ δεν χαλάει. για τους Βρετανούς δικαστές και θα συνεχίσουμε μετά. Η απόφαση θα ανακοινωθεί σήμερα. Λαμπρινή, πες μου κάτι. Η διαδικασία ποια είναι? Αυτές είναι αγορεύσεις στις οποίες γίνονται ερωτήσεις μετά από την πλευρά των δικών μας δικηγόρων ή όχι? Είναι απλώς παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους οι δύο πλευρές? Ή ρωτάει κάτι, ρωτούν κάτι οι δικαστές απλά? Και γραπτός. Ορίστε. Θα δίνουν γραπτός και μάλιστα είχαμε και στην αρχή της διαδικασίας η Λέβη Σάρπ, που είναι η μία δικαστής, είπε ότι της έλειπαν κάποια χαρτιά, δηλαδή ήδη μελετάνε. Μάλιστα. Τώρα τα τι τους έχει δώσει γραπτός. Και απαντούν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή στην ουσία πρέπει να οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα να απορρίψουν όσα είπαν χθες, να δείξουν ότι είναι λάθος, ας το πούμε, όσα είπαν χθες οι δικηγόροι του Ασάντζ. Αυτός που φέρνει στα δικαστήρια τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα και χθες είναι ο Ασάντζ. Εμείς ζητάμε να έρθουν οι αποφάσεις, δηλαδή. Ποια είναι η δικαιοδοσία του δικαστηρίου, Λαμπρινή? Ποια είναι τα όρια της? Το μπορεί να κυρώσει τις προηγούμενες αποφάσεις. Okay. Οπότε μπορεί να πει ότι όντως δεν ήταν δίκαιες. Και αυτό επιδιώκει και η πλευρά του Ασάντζ. Να υποθεί ότι δεν ήταν δίκαιες αυτές οι. Να υποθεί ότι δεν ήταν. Αλλά πρέπει να ξαναεξεταστεί. Ναι, να υποθεί ότι δεν ήταν δίκαιες οι αποφάσεις. Δηλαδή, πριν να το βάλουμε λίγο πιο συνοπτικά, δεν ήταν δίκαιες οι προηγούμενες αποφάσεις. Οπότε να ξαναπάμε σε νέα δίκαιο που θα είναι το αν θα αφαιθεί ελεύθερος. Εξαρτάται. Αλλά πάντως δεν θα φύγει από την δικαιοδοσία της Μεγάλης Βρετανίας. Okay, οπότε θα περιμένουμε. Είναι σίγουρο, το ανέφερες, ότι θα έχουμε σήμερα απάντηση? Ναι, αυτό ξέρουμε. Αυτό μας έχουν πει. Τι να σου πω τώρα. Αν είναι δικαστής πριν αύριο, θα την έχουμε αύριο. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε την απάντηση. Και δεν είναι μόνο ότι πρέπει να είναι άμεση, είναι και να είναι θετική, αυτό που θα καλάμε όλοι. Ναι. Το άμεσο είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Επειδή όμως δείξαν ότι είναι διαβασμένοι οι δικαστές και υπάρχει μια σοβαρότητα που δεν υπήρχε στις προηγούμενες διαδικασίες, να το πω έτσι ομά, ακόμη και το γεγονός ότι οι δικαστές αποφάσισαν ότι είναι σημαντικό οι δημοσιογράφοι να ακούν και να έχουν πλήρη πρόσβαση, είναι κάτι που το βλέπουμε πρώτη φορά σε τρεις δίκες. Θέλω να πιστεύω ότι ίσως έχουμε ένα πιο θετικό αποτέλεσμα. Ότι δεν σαμποτάρουν το έργο των δημοσιογράφων. Θα σημειώσουμε εδώ, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό, ότι η Λαμπρινή έχει παρακολουθήσει και τις προηγούμενες διαδικασίες. Γι' αυτό η εκτίμηση αυτή για το ποιος είναι πιο σοβαρός, ποιος αντιμετωπίζει καλύτερα την υπόθεση κλπ. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο βασίζεται στο αποτέλεσμα προηγούμενων δικών. Έχει παρακολουθήσει τη διαδικασία. Τώρα, ποια θα είναι η απόφαση, δεν το ξέρουμε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ίσως οι συγκεκριμένοι δικαστές δεν θέλουν να παίξουν και το όνομά τους και το επίπεδο του δικαστηρίου αυτού. Είναι ένα ζήτημα, ίσως αυτό που μας βοηθάει λίγο να δούμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά. Δεν είναι γενικά θετικά και το χειρότερο δεν είναι αυτό που γίνεται στο δικαστήριο, το χειρότερο είναι αυτό που γίνεται στην Πέλμαρς. Και σήμερα ο Ασάν δεν συνδέθηκε με το δικαστήριο, δεν χρησιμοποίησε το link και οι δικηγόροι του χτες είπαν, και αυτό είναι επιβεβαιωμένο πλέον σε ανθρώπους που ρωτούσαν και σε ανθρώπους που είναι στον αγώνα για την απελευθέρωσή του, ότι η υγεία του είναι σε κακά χάλια. Όχι απλώς είναι άσχημα, είναι σε κακά χάλια. Μάλιστα. Υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, να πούμε για όποιον δεν παρακολούθησε την χθεσινή κουβέντα, υπήρχε αυτή η πρόβλεψη ότι θα μπορούσε να συνδεθεί με ένα link και να συμμετάσχει στην διαδικασία. Συγχωρείτε. Ο Ασάντζ χωρίς φυσική παρουσία στο δικαστήριο διαδικτυακά και δεν έχει συνδεθεί για λόγους υγείας. Λαμπρινή, είχες κάποιες κουβέντες με συναδέλφους δημοσιογράφους που έχουν παρακολουθήσει την υπόθεση του Ασάντζ από την αρχή? Είχες κάποιες τέτοιες συνομιλίες, μοιράστηκες κάποιες εντυπώσεις για αυτά που συμβαίνουν, ναι, ή δεν είχες και το χρόνο? Ναι, συζητάμε γενικώς. Και πέραν των Αυστραλών συναδέλφων, που είναι έξαλλοι, δεν υπάρχει άλλη λέξη για αυτό που συμβαίνει. Γιατί η Αυστραλία τον τελευταίο 1,5 χρόνο είχε αρχίσει να κινητοποιείται αρκετά. Από εκεί είχαμε και διαδηλώσεις, είχαμε και συγκεντρώσεις, είχαμε υπογραφές βουλευτών, είχαμε τον πρωθυπουργό τον ίδιο, είχαμε πάρα πολλά στοιχεία που έδειξαν ότι θα αγωνιστεί η Αυστραλία. Και ξαφνικά την έχουν αποκόψει πλήρως από την ενημέρωση. Έτσι. Και από τους συναδέλφους που είναι εδώ, δηλαδή άνθρωποι που παρακολούθησαν όλη τη δίκη. Ο Ρίτσαρντ Ομέξα σήμερα έγραφε αυτό που σας είπα πριν, για να πω και ονόματα. Είναι ένας συνάδελφος πολύ γνωστός, το έχει παρακολουθήσει όλες τις δίκες, ήταν πάντα εδώ. Έχει κάνει συνέντευξη με τον Ασάντζ παλιότερα κτλ. Και έγραφε ότι είναι με το λάπτοπ στα πόδια. Δεν υπάρχει χώρο να γράψει. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Βέβαια δεν υπάρχουν τα χτεσινά. Όταν γράφει η Στεφανίσια Μαωρίτσι, η οποία είναι από τα WikiLeaks, ότι εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω και δεν έχω ίντερνετ και δεν έχω να βάλω το λάπτοπ και χάνω τις πρώτες 2,5 ώρες της διαδικασίας χθες. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Όμως, από ό,τι φαίνεται, μας ακούσανε. Τώρα, κανένας μας δεν τολμάει να κάνει πρόβλεψη, αν αυτή ήταν η ερώτηση. Κανένας μα κανένας δεν τολμάει να κάνει πρόβλεψη. Μάλιστα. Είμαστε όλοι με την ίδια αγωνία, αλλά δεν μπορούμε να... Είναι από αυτά που στέκεται και λες, για να δούμε τι θα γίνει αυτό. Μάλιστα. Λαμπρινή, υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις πριν να κλείσουμε? Ναι, μόλις τελειώσουμε, που έχει ενημερωθεί πλήρως και τώρα συνεχίζουν το site μας και θα βάζω συνέχεια τις πληροφορίες όπως έρχονται, θα καθίσω να γράψω όπως έκανα χθες. Και το βράδυ στις 10 θα έχουμε στο Twitter ένα πράγμα που λέγεται Space, δεν το έχω ξανακάνει, αλλά μου το ζήτησαν οι ακροατές μας, για να συζητήσουμε για τη δίκη και το τι έχει γίνει και να θυμίσουμε και τα παλιά. Θα είναι μαζί και η Greek Kane, η Έμι Λιπεράκη, η οποία είναι από τους ανθρώπους που είναι δίπλα στο πλευρό εδώ και οργανώνουν εδώ, από τον καιρό που ήταν ο Ασάντς στην εκκλησία του Ισημερινού. Θα υπάρχει το link για το σχετικό Space. Ούτε εγώ τα ξέρω μεταξύ αυτά πώς λειτουργούν. Λίγο άσχετο με το Twitter. Πολύ ωραία. Μάθουμε. Θα πάει καταπληκτικά. Αλλά θα έχουμε. Ναι, για να πάει καταπληκτικά. Ούτε εγώ θα απέφευγα να πω, είναι ένα πράγμα που το λένε Space. Ωραία. Επειδή σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, στο πρώτο σελίδο θα βρείτε live τις ενημερώσεις της Λαμπρινής και στο X, το πρώην Twitter, άρθρο μετά, και ελπίζουμε να ακούσουμε θετικά νέα για μία φορά σε αυτή την υπόθεση και να αποφευθεί τουλάχιστον η έκδοση του Julian Assange στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, θυμίζουμε ότι η προηγούμενη απόφαση είχε κρατήσει μεν τον Assange στην Μεγάλη Βρετανία και αυτό είχε θεωρηθεί θετικό, αλλά το είχε κάνει υιοθετώντας το πολιτικό σκεπτικό των κατηγόρων του και επικαλούμενοι τους λόγους υγείας για να τον κρατήσουν εκεί. Οπότε αυτό που διακυβεύεται τώρα είναι αν θα υιοθετήσουν το πλήρες πολιτικό σκεπτικό που αφορά την συνολική δίωξη του Assange. Εξού και η συζήτηση για το αν είναι δημοσιογράφος και ποια είναι ουσιαστικά η προστασία που του παρέχεται προκειμένου να μπορεί να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε. Γιατί στη δική μας ανάγνωση και στην ανάγνωση των υποστηρικτών του Assange, αυτό κρίνεται σε αυτή τη δίκη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με τεράστιο προσωπικό κόστος, ουσιαστικά τη ζωή του εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, δημοσιοποιεί εγκλήματα πολέμου. Και κρίνεται το αν θα μπορεί κανείς να το κάνει αυτό και τι θα συμβαίνει όταν το κάνει. Θα λογοδοτεί το κράτος το οποίο έχει εγκληματίσει ή θα λογοδοτεί ο δημοσιογράφος ο οποίος το αποκάλυψε. Αυτός είναι ο αγώνας και αντιλαμβάνεστε πόσο κολοσιαίες είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας διαμάχης. Αυτό κρίνεται στην υπόθεση Assange. Να θυμίσουμε ότι την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, το είπαμε και χθες, ένας άλλος δημοσιογράφος από την Wall Street Journal κρατείται στην Ρωσία με την κατηγορία της κατασκοπίας και υπάρχουν οι προσπάθειες να απελευθερωθεί και ο Πούτιν ζητάει, ακόμα μεταξύ δεν το είδα αυτό, πάλι λάθος μπορώ να το πω, έναν βαριά καταδικασμένο εγκληματία να απελευθερωθεί στη θέση του δίθεν κατασκόπου δημοσιογράφου. Προφανώς δεν υπάρχει σύγκριση. Η Ρωσία είναι πάντα πολύ χειρότερη από τη Δύση στα ζητήματα ελευθερίας του τύπου. Φαίνεται σε κάθε μέτρηση και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κρατικά ρωσικά μέσα. Αλλά πάλι είναι ενδεικτικό ότι δεν γίνεται να έχεις δύο μέτρα, δύο σταθμά, έστω και αν μιλάμε αναλογικά, γιατί αυτή είναι μια εμβληματική περίπτωση. Στη Ρωσία προφανώς συμβαίνει πιο συχνά. Την ίδια στιγμή που υπάρχει συζήτηση, ξαφνικά οι Ηνωμένες Πολιτείες για την απελευθέρωση, δηλαδή η σωστή πλευρά της ιστορίας, ξαφνικά βρίσκεται στην άλλη κατάσταση, την χρόνια κατάσταση, να θέλουν να εκδοθεί στη ΣΥΠΑ για να δικαστεί για κατασκοπία ένας δημοσιογράφος που δεν αμφισβητείται η συμβολή του στην ενημέρωση του κόσμου για ζητήματα παγκόσμιας εμβέλειας, όπως είναι ο πόλεμος στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Ένας δημοσιογράφος που έχει περάσει 13 χρόνια στη φυλακή, ουσιαστικά στη φυλακή, γιατί κάποια από αυτά ήταν στην πρεσβεία του Ισημερινού, σε ένα μικρό δωμάτιο που έλεγε και χθες ο Κωνσταντίνος ότι μπορεί να ήταν και χειρότερο από φυλακή, δεν υπήρχε προβλησμός. Και οι άδειες και 5 χρόνια στη φυλακή του Μπέλμαρς. Έχει ήδη πληρώσει αρκετά. Δεν είναι ότι. Συζητάμε για το αν θα πάει φυλακή τώρα. Αυτά. Λοιπόν. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτό γίνεται χάρη σε εσάς. Χάρη στην σταθερή συνεπή στήριξή σας στην μηνιαία. Που μάλιστα μας έδωσε την ευκαιρία να το κανονίσουμε έτσι και αλλιώς ότι θα πάει Λαμπρινή, και στην έκτακτη στήριξη που μαζεύτηκε σε μόλις 4 ώρες για τα μερικές εκατοντάδες ευρώ των, για τις μερικές εκατοντάδες ευρώ των εξόδων. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και ελπίζουμε να καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό θεωρούμε αυτό το θέμα. Είναι τιμή μας και καμάρι μας ότι νιώθουμε αυτή την σύνδεση μέσω του ιδρυτή μας με την δίκη του Assange, και εξού και εξακολουθούμε να παρακολουθούμε το θέμα με αγωνία και ενδιαφέρον. Η σύνδεση δεν είναι μόνο δεν ήταν στις αποκαλύψεις που έμειναν στην ιστορία, αλλά είχαμε συμμετάσχει σε αποκαλύψεις των Wikileaks. Για παράδειγμα, τα Wikileaks, πέρα από τις πολύ γνωστές υποθέσεις, είχαν βγάλει τον φάκελο της Ιεμένης, όταν η Ιεμένη δεν ήταν καθόλου γνωστή στο τι συμβαίνει στον πλανήτη. Ήταν ένας κρυφός πόλεμος. Είχαμε βάλει τότε τίτλο, θα το βρείτε, Ιεμένη, άνω και κάτι τελεία, ο κρυφός πόλεμος των ΗΠΑ. Και βασιζόταν σε εσωτερικά τηλεγραφήματα μέσα από υπηρεσίες των Αμερικανών. Και αυτό σε μια εποχή που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν ειδήσεις για το τι συμβαίνει στην Ιεμένη με τη συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία. Και είναι μια σειρά από άλλα πράγματα. Είναι τα mail του συγγενή του Ερντογάν, του Αλμπαϊράκ, που ήταν υπουργός ενέργειας και έχει διάφορα ενδιαφέροντα. Μεταξύ άλλων, τότε αποκαλύφθηκε το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός προπαγάνδας του ΑΚΕΠΕ, το οποίο είναι ένα ενδιαφέρον ανάγνωσμα για το πώς λειτουργεί ένας κομματικός προπαγανδιστικός μηχανισμός. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά, επειδή μένουμε στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, το λέω. Και τότε είχαμε, σε αυτά τα δύο είχαμε πάρει μέρος. Λοιπόν. Πόσα ελληνικά μέσα καλύπτει τη δίκη? Ένα. Από όσο ξέρουμε, ρωτήσαμε κιόλα στην Λαμπρινή χθες αν υπάρχει άλλος Έλληνας δημοσιογράφος, Ελληνίδα δημοσιογράφος εκεί. Από όσο ξέρουμε, δεν υπάρχει κάποιο άλλο μέσο που να καλύπτει τη δίκη. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Έχει δώσει 2 ευρώ εδώ ο Σταμάτης, γιατί θέλει φάρμα στα FM. Σταμάτη, με 2 ευρώ φάρμα στα FM, δώσε 2 εκατομμύρια να το συζητήσουμε. Και τα βάζει και βλέπεις ποσό τώρα. Και φάζει 4 εκατομμύρια. Το κλείνεις και φεύγεις. Σηκωνόμαστε και φεύγουμε κατευθείαν χορεύοντας. Δεν μπορούμε να πάρουμε 2 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά. Αν είχατε σκοπό να μας βάλετε 2 εκατομμύρια ευρώ, να ξέρετε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε 2 εκατομμύρια ευρώ από έναν. Υπάρχει πλαφόν στο καταστατικό μας. Το λέω αν τυχόν κάποιος τα είχε έτοιμα, σας τρώει το χέρι σας να βάλετε 2 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, project, υπάρχει. Δεν μπορείτε. Η απάντηση είναι όχι. Έχουμε βάλει πλαφόν στον εαυτό μας. Όχι σε εμάς, στους άλλους. Εννοώ για τα έσοδα του μέσου πλαφόν. Ναι, γι' αυτό σας λέω μην ξανοίγεστε τώρα, μην σας ανοίγει η όρεξη. Ναι. Τέμπη. Ωραία, μ' αρέσουν αυτές οι... Αυτή η ήπια μετάβαση αυτά τα ανεβοκατεβάσματα κάνεις, λες, ξέρω, τι καλά, έχουμε άρθρο της Τζένης, μετά γενοκτονία Γάζα, μετά Ασάνς. Κάνεις λίγο καναστιάκι, πάμε Τέμπη. Η αλήθεια είναι ότι σε όλα αυτά τίποτε ποτέ δεν επιτρέπει να είναι κανείς ευδιάθετος. Είμαστε ευδιάθετοι σε πείσμα των καιρών και λέμε να το συνεχίσουμε κιόλας. Ναι, ξεκάθαρα. Αυτό δεν... όταν μας βλέπετε μουστρόφιδες είναι επειδή έτσι νιώθουμε. Αλλά να ξέρετε ότι είναι ειλικρινή τα αισθήματά μας απέναντί σας, με εξαίρεση την έναρξη της εκπομπής που ξεκινάω πάντοτε σοβαρά, ενώ λίγα δευτερόλεπτα πριν τραγουδάω «Ωραία που είναι η νύφη μας, ωραία τα πρικιά της». Σήμερα ο Θάνος είχε την καλοσύνη να μοιραστεί με τον κόσμο αυτό το τρυφερό στιγμιότυπο. Αν κόψουμε τα μύρια σε μικρότερα κομμάτια, τι είναι? Ανάθεση σε ιδιώτη που κόβεται σε κομμάτια για να μην καλύπτει την απευθείας ανάθεση της δημόσιας συμβάσης? Έχουμε τον άλλον εδώ πέρα, τον λαμόγιο κατευθείαν. Σας παρακαλώ, αυτά αλλού. Για να είναι κάτω από το όριο. Πώς είναι το όριο? Νομίζω το όριο είναι 25 χιλιάρικα για να πρέπει να ελεγχθεί μία. Για να μην γίνεται απευθείας ανάθεση κατευθείαν. Έχει καταγραφεί στο παρελθόν να το κόβει σε κομμάτια. Όχι το δικό μας. Λοιπόν. Ναι, όχι. Όχι, δεν είναι το δικό μας πλαφόν. Το πλαφόν για το δημόσιο, για τις δημόσιες συμβάσεις. Λοιπόν. Ολοκληρώθηκε εξεταστική, Κωνσταντίνε, στα Τέμπη. Ολοκληρώθηκε. Έχει μια μικρή παράταση χωρίς κάποια ουσία όμως. Ναι, δηλαδή ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις. Δεν θα καταθέσουν άλλοι. Όποιος κατέθεσε, κατέθεσε. Και τα κόμματα τώρα θα συνεδριάσουν. Και θα συζητήσουν τα πορίσματά τους. Και θα βγάλουν το πόρισμα και θα τα καταθέσουν τα πορίσματα. Δηλαδή η αγωνία είναι στο κατακόρυφο για το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζεσαι τον Μαρκόπουλο να γράφει σελίδες όπου θα καταγγέλει π.χ. ότι όποιος εμπειρογνώμονας κατέθεσε είπε ότι στήχησε η έλλειψη συστημάτων ασφαλείας. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το κάνετε εικόνα αυτό. Θα το γράψει και κάπως διασκεδαστικά, θα έλεγα. Διασκεδάζοντας, όπως διασκέδασε στην Επιτροπή, μετά είπε όχι, αυτά είναι ψέματα και λοιπά, δεν έλεγα αυτό, δεν εννοούσα, δεν ήξερα, εντάξει, καλά. Ναι, το διασκέδασε. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν, λοιπόν, τι αποφασίστηκε τώρα στην συνεδρίαση. Αποχώρησαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και αποφασίστηκε ολοκλήρωση των εργασιών της με την κατάθεση του τελευταίου μάρτυρα, του Θάνου Πλεύρη. Του ξέρεις τον Θάνο Πλεύρη? Ναι, έχω ακούσει. Ο Θανασάκης, του Κώστα του Πλεύρη, του... Ναι, ναι, ναι. Αυτό, αυτός. Που τον είχε υπερασπιστεί στο δικαστήριο, αυτός. Δεύτερον, να ζητηθεί παράταση των εργασιών της που έλεγαν 22 Φεβρουαρίου μέχρι τις 11 Μαρτίου και να κληθούν τα κόμματα να καταθέσουν τα πορίσματά τους στις 8 Μαρτίου, τα οποία θα συζητηθούν στις 11 Μαρτίου. Έδωσε, λέει, τη μεγαλύτερη, ο κ. Φωτήλας τα λέγει αυτά, έδωσε τη μεγαλύτερη άνεση χρόνο από κάθε εξεταστική επιτροπή την τελευταία πενταετία. Σκέψου πώς ήταν οι υπόλοιπες, δηλαδή. Λίστα πέτσα. Χωρίς το πέτσα. Λίστα χωρίς πέτσα. Ναι, εξέτασε μάρτυρες από όλες τις κατηγορίες και στο αίτημα της αντιπολίτευσης για τη διεύρυνση του καταλόγου των μαρτύρων είπε ότι δεν έχουν να συνεισφέρουν τίποτε μάρτυρες που είναι κομματικά στελέχη, συνδικαλιστές πρωτοβάθμιων οργάνων, όταν έχουν έρθει συνδικαλιστές από τα δευτεροβάθμια όργανα, μάρτυρες που είναι δεξιά χέρια διευθυνών των συμβούλων, τους οποίους αποφασίσαμε να στείλουμε στη δικαιοσύνη για ψευδορκία, και μάρτυρες που περιφέρονται σε κανάλια. Καταλαβαίνουμε ποιον φωτογραφίζει αυτή η περιγραφή, έτσι δεν είναι? Έχουν αυτό το μένος με τον πρώην πρόεδρο των μηχανοδηγών, τον Κώστα Γενιδούνια. Μάλλον γιατί είναι ο άνθρωπος που εξ αρχής βγήκε και τα κατήγγειλε και βγήκαν τα εξώδικα στην δημοσιότητα. Σε ανέφερα όταν έλειπες, να το πούμε αυτό. Για πες. Αν και άκουγα όλες τις εκπομπές όσο έλειπα. Καλά, εντάξει. Σε ανέφερα λοιπόν για την κουβέντα που έχεις πει ότι πρέπει να επιστρέφουμε στην πρώτη μέρα. Και στην πρώτη μέρα είχαν βγει πάρα πολλά και μεγάλο μέρος κοινής γνώμης ενημερώθηκε για το τι συνέβη στην πρώτη μέρα μετά το έγκλημα. Και με την κυρίως μέσω του Κώστα Γενιδούνια και των ανακοινώσεων και των δηλώσεών του. Υποθέτω ότι από εκεί πηγάζει αυτή η εχθρότητα με την οποία αντιμετωπίζει έκτατη η κυβέρνηση τους μηχανοδηγούς, γιατί είναι ένα στοιχείο που δεν μπορείς να το κρύψεις. Ότι οι άνθρωποι στέλνανε και βγάζανε ανακοινώσεις και λέγανε προειδοποιούμε για σοβαρό δυστύχημα που έρχεται, δεν μπορείς να το κρύψεις. Ναι, και η κουβέντα αυτή, εγώ το είχα πει, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Σήκωσε το ρε, θα να τελειώνουμε. Η κουβέντα αυτή για την πρώτη μέρα ουσιαστικά, τι λέει? Ότι εκείνη τη στιγμή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επικοινωνιακή διαχείριση. Μέσα στο χαμό εμφανίζεται μια πληροφορία και τα πράγματα έχουν την ομότητα της άμεσης εμπειρίας. Σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, βγαίνει ο συνδικαλιστής, ο Κώστας Γενιδούνιας και λέει είχαμε προειδοποιήσει, έπεσαν στο κενό οι προειδοποιήσεις, θα είχε αποφευχθεί. Μετά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεκινάει μια εκστρατεία επικοινωνιακής διαχείρισης της καταστροφής, η οποία θα έχει πάρα πολλά πλοκάμια. Όχι από εδώ, το σφάλμα, το αυτό, δεν ήτανε, πώς προσελήφθη, ήτανε αφηρημένος, έστελνε μηνύματα στην κοπέλα του, δεν ξέρω εγώ τι, δεν ξέρω τι μπορεί να υποθεί μετά στη συνέχεια. Αρχίζει μια τρομερή θύελα από μικροπληροφορίες από εκείνη την περίοδο, από άσχετα περιστατικά, από γενικού χαρακτήρα, σκανδαλιστικές πληροφορίες που όλες μαζί δημιουργούν έτσι ένα σύννεφο που δεν αφήνει να δεις το τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Αυτό γίνεται με λίγα λόγια. Αυτό που έχει γίνει εκεί πέρα είναι αρκετά ξεκάθαρο και γι' αυτό και είναι αρκετά ξεκάθαρο και το τι συνέβη στην Εξεταστική Επιτροπή και στον επιθετικό τρόπο με τον οποίο απαντά εδώ πέρα ο κύριος Φωτήλας ότι τι να τους κάνουμε τους μάρτυρες που περνάνε από τα κανάλια και που είναι μικροσυνδικαλιστές. Καταλαβαίνουμε ακριβώς για ποιον λόγο λέγεται αυτό. Οι λόγοι είναι οι ακριβώς αντίστροφοι, οι λόγοι για τους οποίους ζητούμε να εμφανιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Και γενικά δεν είναι και πολύ λογικό τώρα να αρνείσαι να εμφανιστεί κάποιος στην Επιτροπή. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ελαστικότητα σε αυτό, με την έννοια ότι δεν σου λέει κανείς να επιβάλλει ο άλλος το αποτέλεσμα. Μπορείς στη συνέχεια να διαχειριστείς με τους τρόπους που ξέρεις και με την πλειοψηφία που διαθέτεις το αποτέλεσμα. Αλλά μην φημώσεις όμως αυτή τη θέση. Ναι, και δεν είναι μόνο Κώστα Γενιδούνιας, απλώς έχει έτσι αναδειχθεί η αντιμετώπιση του σε κάτι που δείχνει συγκάλυψη. Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία αίτημα που κατατέθηκε να εξεταστεί για η κατάθεση Καραμαλή για ψευδορκία. Το οποίο, εντάξει, δικαστές δεν είμαστε, αλλά ο άνθρωπος βγήκε και έλεγε δεν με ενημέρωσε κανένας ποτέ πέρα από τα προβλήματα στην 717. Υποθέτω ότι αυτό αποδεικνύεται με μια απλή παράθεση συγκεκριμένων εγγράφων. Η στάση της πλειοψηφίας δεν άλλαξε ούτε μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας Δημοκρατία για το έγγραφο που εστάλει και στον πρώην Υπουργό Μεταφορών, από τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τρένοσέ, που είχε μια σειρά από προειδοποιήσεις για σοβαρό δυστύχημα, για μονοδρομήσεις, για την πιθανότητα ένα ανθρώπινο λάθος να αποβεί μοιραίο, για όλα αυτά. Αυτό εστάλει στα μέσα του 2021, τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2021, δηλαδή 1,5 χρόνο πριν το έγκλημα στα Τέμπη, και μετά από δύο ατυχήματα που είχαν γίνει στο σιδηρόδρομο, κολλητά 25 και 26 Αυγούστου του 2021, πολύ ξεκάθαρη προειδοποίηση, δεν άλλαξε τίποτα εκεί πέρα. Το Δημοσίευμα της Δημοκρατίας ήρθε μία μέρα μετά την κατάθεση Καραμαλή. Χώρια τα υπόλοιπα έγγραφα που έχουμε, χώρια την παρέτηση του Κατσιούλη για το ETCS. Εκφράζω όπως είναι αυτά τα non-paper της Νούντο που ξεκινάνε, η Νέα Δημοκρατία με αίσθημα ευθύνης. Νομίζω το πόρισμα θα ξεκινάει κάπως έτσι, με αίσθημα ευθύνης και προσπαθώντας να εξακριβώσουμε τα πραγματικά γεγονότα, αποφασίζουμε ότι φταίει ο σταθμάρχης, ο μηχανοδηγός και δεν ξέρω ποιος άλλος. Αυτό θα είναι το πόρισμα. Μακάρι να μας εκπλήξει ο κύριος Μακρακόπουλος. Οι δηλώσεις που έχουμε είναι κόκαλες. Δεν υπάρχει ούτε δικογραφία στην οποία αναφέρονται πολιτικά πρόσωπα, ούτε έρχονται ουσιώδεις μάρτυρες για την υπόθεση, όπως Τριαντόπουλος, Τσαλίδης και Γενιδούνιας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής. Κυβερνητική πλειοψηφία χρησιμοποιεί την αριθμητική της υπεροχή καταχρηστικά με αποκλειστικό σκοπό να μην διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες που βαραίνουν συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Επίσης, από το ΚΚΕ, Καραθανασόπουλος. Κάλεσε την πλειοψηφία να αναθεωρήσει την απόφαση για ολοκλήρωση των εργασιών χωρίς να καλέσει τους επιπλέον μάρτυρες. Η Πέττη Πέρκα από την Νέα Αριστερά. Δεν μπορούμε να γίνουμε συνένοχοι σε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως λιγάκι στα όρια της πρόκλησης η αδιαφορία. Ναι. Το πρόβλημα είναι δομικό, είναι το πλαίσιο. Δηλαδή, εξ αρχής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το ελληνικό παράδοξο που γράφει, ας πούμε, ένα άρθρο το Πολίτικο και λέει, λοιπόν, κοιτάξτε να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί η φάση στην Ελλάδα και δεν μπορεί να διωχθεί ένας υπουργός. Και ξεκινάει, γίνεται μια εξεταστική. Την πλειοψηφία την έχει το κόμμα που έχει κερδίσει τις εκλογές. Οπότε ελέγχει τον εαυτό του πρακτικά το συγκεκριμένο κόμμα. Εκτός αν τύχει την πλειοψηφία να την έχει ένα άλλο κόμμα. Ναι, αλλά δεν γίνεται να πηγαίνεις για δικαστικά θέματα, για θέματα ποινικής δικαιοσύνης, για θέματα δικαιοσύνης, να πηγαίνεις με το ποιος είναι στην εκτελεστική εξουσία, στην νομοθετική εξουσία. Δεν πάει έτσι. Πάλι, καταλήγουμε να μιλάμε για στοιχειώδη, για τη διάκριση των εξουσιών. Γι' αυτό, όταν οδηγήθηκε τελευταία φορά υπουργός στην δικαιοσύνη, ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, που πήγε ο παπάς στο ειδικό δικαστήριο. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι γιατί είχε αλλάξει πλειοψηφία και άλλαξε και αποφάσισε να ασχοληθεί με τις άδειες με τα κανάλια. Έτσι κατέληξε. Επειδή ήταν στο θέμα της Κεφορίας Νοβάρτης, κατέληξε και ο Παπαγγελόπουλος και ο συνεργάτης του κατέληξε του Λουπάκη κλπ. Μόνο γιατί, αν ήταν μια άλλη κυβέρνηση, ναι, θα λέγαμε ότι μπορεί να παραπεμφθεί ο Καραμαλής. Αλλά δεν γίνεται να πηγαίνεις με το αν είναι άλλη κυβέρνηση και δεν είναι θέμα της βουλευτικής ασυλίας αυτό. Μπορούμε να συζητήσουμε για τη βουλευτική ασυλία. Είναι θέμα του άρθρου 86 του Συντάγματος περί μη ευθύνης υπουργών. Αυτό το άρθρο πρέπει να αναθεωρηθεί. Δεν υπάρχει. Μαρουλάκι, 20 ευρώ. Μου γράφουν ότι εκβίασα τους ακροατές για να δοκιμάζουν διάφορα ποσά. Δεν ξέρω, παιδιά, μα είστε τόσο επιρρεπείς, να το ξέρω να το εκμεταλλεύομαι. Σιγά, α, εδώ, Mike, 30. Σοβαρή δουλειά. Ο Mike, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λεφτά. Ξέρετε ότι μας ενδιαφέρει πολύ η ανεξάρτητη ενημέρωση, αλλά σαν το χρήμα, παιδιά, δεν έχει. Όλα αυτά τα κάνουμε προκειμένου να μπορούμε να χρηματοδοτούμε αυτό το στυλ ζωής που έχουμε επιλέξει, που σε κάποιους μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, για μας είναι απλώς η καθημερινότητά μας. Θάνο, τι λες, έχει έρθει η ώρα? Πριν αυτήν την ώρα τη σπουδαία, μπορώ να πω τα δικά μου. Flyover. Ναι. Πάμε να πούμε για το flyover και μετά θα έρθει η ώρα. Έγινε χθες μία συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με θέμα τον flyover. Ο flyover είναι η περιψωμένη περιφερειακή, μία δεύτερη περιφερειακή, την οποία τη χτίζουν τώρα. Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα αναλυτικά με τον κύριο Νικολάου, περιβαλλοντολόγο. Τη χτίζουν και θα τελειώσει σε 4 χρόνια. Ακούς έργο που θα τελειώσει στο χρόνο της Θεσσαλονίκη, για απλά γελάς, μια παρένθεση εδώ πέρα, και έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα της πόλης. Τα προβλήματα ξεκινάνε και από τον χρόνο που κάποιος χρειάζεται για να μετακινηθεί, για να πάει στη δουλειά του, και όπως διαβάζουμε στα σχετικά ρεπορτάζ, ακόμα και στο το ασθενοφόρο που θα πρέπει να πάει γρήγορα σε ένα νοσοκομείο με έναν ασθενή, ήταν άνθρωποι από το ΕΚΑΒ και μιλούσαν εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα. Έγινε τέλος πάντων στο Δημοτικό Συμβούλιο μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα του flyover στην Θεσσαλονίκη, όπου είναι σχεδόν όλοι αντίθετοι. Και είναι πες αυτό με το ΕΚΑΒ που είναι κάπως... Ναι, το ανέφερα τώρα. Χαρακτηριστικό. Μίλησε ο αναπληρωτής διευθυντής του ΕΚΑΒ και είπε ότι δεν μπορεί να δίνει χρόνο το ασθενοφόρο, σε πόσο χρόνο θα πάει. Δηλαδή, δεν είναι ότι γενικώς, ξέρετε, υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία. Είναι κάπως σοβαρό. Ναι, χαρακτηρίζεται εκρηκτική η συνεδρίαση. Είναι ο αναπληρωτής διευθυντής του ΕΚΑΒ, ο κύριος Κοσμάς Ηλιάδης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Μίλησε ο πύραρχος διοικητής του δεύτερου πυροσβεστικού σώματος, από ό,τι καταλαβαίνετε αρχικά, ο κύριος Σάββας Τσολάκης. Μπορεί να υπάρξουν θύματα γιατί τα οχήματα καθυστερούν σημαντικά. Μίλησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φιλιππίδης, και λέει ότι το χτύπημα ήταν το κερασάκι στην τούρτα για τους εμπόρους, γιατί ο τζίρος έχει πέσει 40%. Αντιπρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου, δικηγόρος του Συνδέσμου Κατοίκων Οικισμού Κωνσταντινοπολιτών, ο κύριος Αδαμίδης. Οι δημοτικές παρατάξεις. Είναι από το chat η Ερυφίλη και γράφει ότι είναι επίπονο για εμάς τους Θεσσαλονικείς. Τη βάζω ανάμεσα στους θεσμικούς φορείς ως εκπρόσωπο των φαρμαίων που χρησιμοποιούν, που περνάνε από εκεί. Οπότε να εκπροσωπούνται όλες οι κοινωνικές κατηγορίες. Ναι, αλλά απάντησε ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Σταχιάος, ο οποίος ψύχρεμα, με όρεξη για ανταλλαγή επιχειρημάτων πάνω σε ένα πρόβλημα που αποδεδειγμένα θα επηρεάζει την καθημερινότητα της πόλης, της συμπρωτεύουσας, είπε ότι όσοι αντιδρούν είναι παλαιοχριστιανοί. Η αντιδράση είναι των παλαιοχριστιανών. Αυτό δεν άρεσε, να πω, στον κόσμο που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλλον λογικά. Το πήραν στραβά. Ναι, ήταν λίγο χυδαίο. Παλαιοχριστιανικές απόψεις που εκφράζονται. Απειλήθηκε και με μήνυση, λέει, μετά πείτε μου ποιο είναι το αδίκημα. Μελάτε. Και λοιπά. Σας κοροϊδεύω, τι αδίκημα. Ναι, ότι σας κοροϊδεύω, δεν είναι ποινικό αυτό, ότι σας κοροϊδεύω. Ζήτησε και συγγνώμη εκ μέρους του Νίκου Ταχιά, ο οποίος προφανώς ζήτησε συγγνώμη. Ο δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, προσωπικά συγγνώμη για αυτούς που προσέβαλαν με τη λεκτική αποφώνηση των θέσεών τους την τοποθέτηση που κάνατε στο θέμα αυτό. Το μόνο που δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε θα ήταν ότι ακόμη και οι διαφωνίες θα πρέπει να εκφέρονται έτσι. Ήρθα στην ίδια δύσκολη θέση με εσάς. Είναι σαφές ότι δεν συμφωνώ με αυτήν την ένταση. Ο λαϊκισμός από τον ελιτισμό είναι μισό βήμα απόσταση. Κατηγόρησε τώρα Νέα Δημοκρατία για λαϊκισμό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει μια πιο μετριοπαθή θέση στο ζήτημα. Ζητάει τουλάχιστον να ολοκληρωθεί πρώτα το μετρό και μετά να ξεκινήσει το άλλο μεγάλο έργο, δηλαδή τα στοιχειώδη. Αυτά. Θα έχουμε και άλλα για το θέμα του flyover, κατά πάσα πιθανότητα. Και είχαμε και την συνέντευξη με τον κύριο Νικολάου, όπως προανέφερα, ο οποίος βάζει και τις εναλλακτικές λύσεις που αγνοήθηκαν. με πρώτο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία, αλλά και, και ζητήματα που έχουν να κάνουν με ποδήλατα κλπ. Υπάρχει πολύ κακό ιστορικό στην πόλη για αυτά τα τεράστια έργα τα οποία διαφημίζονται και ξαναδιαφημίζονται και τελικά προκαλούν πάρα πολλά προβλήματα. Το μετρό προφανώς είναι θετικό, αλλά εντάξει, έχει γίνει ένα κακό γούστο αστείο, θετικό επί της αρχής, εννοείται. Υπήρχε υποθαλάσσια την οποία την ξεκίνησαν και μετά απλώς πλήρωσαν αποζημίωση στον εργολάβο γιατί εγκαταλείφθηκε το έργο και τώρα έχουν περάσει στο επόμενο στάδιο. Έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον, Κωνσταντίνε, και θα... Όχι, με ενδιαφέρουν τα νέα της Θεσσαλονίκης εδώ πέρα, να πείτε τα με την Ερυφύλη. Ναι. Σεβασμό σε έναν άνθρωπο που μας γράφει ο Γιάννης, σαν τον Ταχιάο που έχει βάλει 6 φορές υποψηφιότητα για βουλευτής και μία για δήμαρχος και δεν εκλέχεται. Ευχαριστώ, ποτέ. Γιάννη, αυτό ήθελα να πω. Εννοείται. Εννοείται. Το 2019 ο Νίκος Ταχιάος βάζει υποψηφιότητα για δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Δεν εκλέγεται, έχασε ακόμα και από τον Ζέρβα. Τότε ήταν πιο, εντάξει, πιο φιλικός ο Ζέρβας, ας πούμε. Δεν ξέραμε την καταστροφή που θα έρθει. Μετά κολλητά, τι έχουμε, εθνικές εκλογές. Πάλι υποψήφιος ο κύριος Ταχιάος στη Θεσσαλονίκη. Πάλι δεν εκλέγεται. Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Ναι, μετά διορίζεται στην Αττικό Μετρό. Εντάξει. Αλλά καταλήγει να έχει πάρα πολύ μεγάλο λόγο και ρόλο στα της Θεσσαλονίκης. Γιατί η Αττικό Μετρό ασχολείται πάρα πολύ με το μετρό και τώρα με το flyover. Οπότε έχεις αυτό το παράδοξο. Θα μου πεις, εντάξει, τι ψήφισε η Θεσσαλονίκη, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε στις εθνικές εκλογές. Αλλά έχεις αυτό το παράδοξο, όπως και να το κάνουμε. Και αν προσθέσεις το ύφος, ρε παιδί μου, δηλαδή, εντάξει. Τι έχει το ύφος? Ναι, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά είναι το ύφος, μωρέ. Δηλαδή, ο άλλος τώρα είναι σε μια φάση εκεί πέρα που κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν έχει ανάγκη να εκλεγεί. Είναι περίεργο ότι επιμένει τώρα να θέτει υποψηφιότητα, γιατί λες, εντάξει, αφού δεν σου πάει καλά τώρα, τι το θες το ρημάδι. Αλλά το κάνει. Λοιπόν, Θάνο, αυτά με το flyover. Ναι. Έχουμε να συζητήσουμε τις εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό το θέμα ψυχαίησε. Θέλω να σοβαρευτείς και μετά θα ξεκινήσουμε να το συζητάμε. Γιατί σε βλέπω ότι έχεις μια διάθεση η οποία είναι αναντίστοιχη με την σοβαρότητα των πραγμάτων. Για το ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσουμε. Ναι. Α. Να πάμε στις εθνικές εκλογές χωρίς τη μόνιμη αμφισβήτηση. Στέφανος Κασελάκης. Θες να διαβάσεις πολιτική γραμματεία? Αν κάποιος με αμφισβητεί, ας το κάνει εδώ και τώρα. Εγώ δεν προτίθεμαι να γίνω ηφηγένεια. Εάν υπάρχει πρόβλημα και δεν με εμπιστεύεστε να οδηγήσω το κόμμα στις εθνικές εκλογές, πείτε το τώρα. Όπως λένε στους γάμους, έτσι δεν λένε στις ταινίες. Να το πεις τώρα ή μετά να βγάλω στο σκασμό που λένε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, πείτε το τώρα. Απλά βρείτε ποιος θα κατέβει απέναντί μου και πάμε. Και εκεί βγάζει το τσιγάρο, το πετάει κάτω και το. Ξυφομαχία, βγάζει το ξύφος και ξεκινάει. Ποιος θα κατέβει. Σας έχω, πώς έλεγε ο Πολάκης, σας έχω. Σηκώνει και μανίκι. Βρείτε ποιος θα κατέβει και τώρα, πάμε τώρα. Τώρα, σε δύο μέρες τι είναι ο κάλπες. Τώρα. Έλα, Διονύση Τεμπονέρα, πάμε. Λοιπόν, γιατί είναι πολύ, πολύ όρημη αντιμετώπιση αυτή. Όλα, είναι πάρα πολύ όρημο. Αυτό που είπε δηλαδή είναι ότι. Άμα είναι να με αμφισβητήσετε, να με αμφισβητήσετε τώρα. Πολύ λογικό να ξανακάνουν εκλογές. Αλλά αν δεν ξανακάνουμε εκλογές, πρέπει να είμαι εδώ μέχρι τις εθνικές εκλογές. Και να μην μιλάτε. Ό,τι και να έχει γίνει στο μεταξύ. Και είπε πολύ ωραία ο Θάνος. Πες το Θάνο και στον αέρα. Πιο απ' όλα, λέω πολλά ωραία. Θα πω το αγαπημένο μου, Θάνο. Α. Ότι αυτό δείχνει πάρα πολύ τον αέρα νίκης που νιώθει και που μεταφέρει και προς τα έξω ο Στέφανος Κασελάκης. Ξεκινήσαμε με αυτόν που θα κέρδιζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα τον βάλει κάτω και θα τον πατήσει. Ναι, και περάσαμε στο ότι εντάξει, μπορεί να μην πάμε καλά στις ευρωεκλογές, αλλά δεν θέλω να τέθει θέμα ηγεσίας και δεν θα γίνει ευφυγένεια αν δεν πάμε καλά σε ευρωεκλογές, γιατί θα φταίτε. Και θέλω, όπως έγραψε το News 247, κλειστό τριετές. Εντάξει, με ποδοσφαιρικούς όρους. Τριετές ούτε στο ποδόσφαιρο. Κλειστό τριετές συμβόλαιο δεν δίνεις. Νόμος. Ειδικά όταν ο άλλος δεν έχει αποδείξει την αξία του, έτσι. Πρώτα παίζει μπάλα, για να το πάμε ποδοσφαιρικά, πρώτα δείχνει τι μπορεί να κάνει και μετά του δίνει το καλό το συμβόλαιο. Απομακρύνεται λίγο. Ξέρω ότι είναι κάποιοι στο chat που περνάνε δύσκολα αυτές τις στιγμές. Σε άλλες στιγμές απομακρύνουμε τους κουκουέδες. Τώρα, μόνο η Κασελακική, αν νιώθετε ότι δεν σας αρέσει αυτό που γίνεται, δώστε του λίγες μέρες και μετά θα νιώσετε κι εσείς σιγά σιγά ότι η ζωή μου θα ήταν καλύτερη αν είχα ακούσει τη φάρμα των ζώων από πιο νωρίς. Θα πηγαίνετε και θα τα λέτε αυτά, ότι ίσως θα έπρεπε και τα λέγαν τα παιδιά, αλλά εγώ έμπαινα στο chat και έφερνα αντιρρήσεις. Ναι. Μπορούμε να πάμε λίγο πιο πίσω, λίγο. Πάμε πιο πίσω. Ναι. Και όταν πριν 2 μέρες βγήκε το ερωτηματολόγιο, πριν 3 μέρες, 4, πριν 3 μέρες ξεκίνησαν οι αντιδράσεις. Και εξ αρχής φάνηκε, το γράψαμε κιόλας, το έγραψα, δεν ήταν καμιά φοβερή ανάλυση, αλλά φαινότανε ότι το πρόβλημα δεν είναι γιατί αντιδράτε σε ένα απλό ερωτηματολόγιο. Δεν... Γιατί υπήρχε αυτό το αντεπιχείρημα που λέγεται, παιδιά, εντάξει, τι θέλετε, ρώτησε τη βάση, τι σας πειράζει που ρώτησε τη βάση. Όταν ακούς πέρα... τι σε πειράζει, ναι, ναι, ναι, πειράζει. Είναι λίγο ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι σε πειράζει, το ιδιωτικό, θα είναι και εκεί το ιδιωτικό. Γιατί κάνεις έτσι τώρα, ένα ερωτηματολόγιο έκανε ο άνθρωπος. Σας πειράζει πια να ρωτήσει τη βάση. Ναι, okay, το πρόβλημα εξ αρχής όπως, και όπως αποδείχθηκε, ήταν ότι μέσα από τις ερωτήσεις ο σκοπός ήταν αυτή η λευκή επιταγή. Γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχαν ερωτήσεις για τον ίδιο τον Στέφανο Κασελάκη. Γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε διαβούλευση, δεν ρώτησε κανέναν καν πριν το βγάλει. Γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε η θέση του Προέδρου. Ο σκοπός ήταν όλο αυτό να το ερμηνεύσει ως μια λευκή επιταγή. Αντέδρασε η πολιτική γραμματεία και αποδεικνύεται τώρα ότι εξ αρχής αυτός ήταν ο στόχος. Γράφαμε πριν 3 μέρες ότι. Και το γράψαν κι άλλοι, δεν είναι τώρα ότι πάνω να λογίσω τα γένια μου. Ότι ο στόχος είναι να θωρακιστεί από το αποτέλεσμα των εκλογών, των ευρωεκλογών. Και να φέρει την κρίση, να κάνει τώρα να προκαλέσει μια κρίση, ώστε να είναι θωρακισμένος από τις, για κακό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αυτό ήταν το ζήτημα. Και όχι αν ρωτάς τα μέλη. Και το θέμα είναι τι ρωτάς τα μέλη. Κάναμε μια ωραία αναλογία με τον Κωνσταντίνο. Δηλαδή, να ρωτήσουμε για τη φάρμα. Ωραία. Ο Κωνσταντίνος είναι ο εκδότης, το αφεντικό εδώ πέρα. Θα ρωτάει ο Κωνσταντίνος τι θέλει να αλλάξει. Να αλλάξω εγώ στη συμπεριφορά μου και τι θέλετε να αλλάξει, θα ρωτάει ο Κωνσταντίνος Πουλής, τι θέλετε εσείς να αλλάξει ο Κωνσταντίνος Πουλής στη φάρμα των ζώων. Όταν το ρωτάς αυτό, μεταφέρεις όλη την όποια γκρίνια και δυσαρέσκεια για το χρόνο π.χ. που ξεκινάει η εκπομπή στον απέναντι, στον άλλον, σε μένα. Δεν πάει καλά αυτό με τον Κασελάκη. Δεν πάει καλά και... Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε τίποτα που να δείχνει ότι θα πάει καλά εκτός από την υπόσχεση των καναλιών ότι θα τον στηρίξουν. Το μοναδικό πλεονέκτημα που είχε ο Κασελάκης ήταν ένα κλείσιμο του ματιού εκ μέρους των συστημικών μέσων ότι θα είναι στο πλευρό του για να διαφημίζουν τι καλός που είναι. Αυτό ήταν το μόνο του πλεονέκτημα. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πλεονέκτημα, αν δεν είσαι μέλος μιας πολιτικής οικογένειας που έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική διαπλοκή, δεν είναι πολύ καλή ιδέα να το θεωρήσεις τη βασική σου αφετηρία για να κάνεις πολιτική σταδιοδρομία. Αυτό ήταν αρκετά φανερό στα δικά μας μάτια. Και η αλήθεια είναι ότι όσο προχωράνε οι μέρες, γίνεται, αν δεν κάνω λάθος, Θάνος Νασόπουλος. Είναι που το έκανε μια ανάρτηση, ένας ανάρτηση στο Facebook. Ναι. Μου φαίνεται πολύ, πολύ εύστοχη. Και οι δύο είναι παγιδευμένοι τώρα. Ο Κασελάκης είναι στη φάση που λέει: πόρε με ποιους έχω μπλέξει τώρα, δεν του αρέσει κανένας. Προσπαθεί να κάνει το κομμάτι του, προσπαθεί να κάνει το μάγκα και δεν του βγαίνει. Πολύ απλά δεν του βγαίνει. Οι άλλοι λένε: ρε που έχουμε μπλέξει τώρα, αλλά αντιλαμβάνονται ότι πολιτικά δεν καταπίνεται το να πεις: κάναμε γκάφα τόσο λίγο καιρό μετά την εκλογή του. Υπάρχει διαρροή για συμπεριφορά Παύλου Πολάκη στην πρώτη πολιτική γραμματεία που δεν έχει διαψευστεί για το ότι είμαι σε δύσκολη θέση γιατί τον στήριξα. Γιατί τον στήριξες. Γιατί ήθελες να κάνεις εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ουσιαστικά έκανες αυτό για το οποίο κατηγορούσες τους άλλους. Αυτό γινότανε. Μετέφερες όλη την κατηγορία της ήττας στους άλλους. Στοχοποιήθηκαν άνθρωποι που δεν είχαν πιέσει, δεν ήταν υπονομευτές, δεν ήταν τίποτα. Μπορείς να έχεις πάρα πολλές διαφωνίες πολιτικά. Τους έδιωξες. Πίστευες εσύ και άλλοι ότι ο Νίκος Παπάς που πανηγύριζε αγκαλιά με τον Κασελάκη στο τέτοιο, ότι θα είχαν τη διοίκηση του κόμματος. Δεν τους βγαίνει. Και τώρα είναι στην ανάποδη. Δεν τους βγαίνει τώρα γιατί είναι άγνωστη μεταξύ αγνώστων. Κανένας δεν ξέρει. Δηλαδή, ήταν ο Κασελάκης ο οποίος προσγειώθηκε εκεί πέρα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τι λέει το κόμμα, ποιο είναι αυτό το κόμμα, τι είναι η αριστερά, ποιες είναι οι ιδέες της αριστεράς, ποιο είναι το πρόγραμμα αυτού του κόμματος, ποιο είναι το καταστατικό. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, τίποτα. Τώρα ήρθε τουρίστας εκεί πέρα ο Μπρούκλης με την προφορά εκεί πέρα ότι προσγειώθηκε στην Ελλάδα. Ο χαριτωμένος, ωραίος λεφτάς που θα τα κάνει όλα από την αρχή. Στην πραγματικότητα δεν ξέρει που πάνε τα 4. Είναι μια αλαζονία που προέρχεται από εντελώς άλλα παιδεία. Ξέρω εγώ, έχει λεφτά ο άλλος και θεωρεί ότι αυτό του δίνει το δικαίωμα να αντιμετωπίζει την ελληνική πολιτική από μια θέση υπεροψίας. Να κάνει τον έξυπνο όπου βρίσκεται, να πηγαίνει, ξέρω εγώ, σε συζητήσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και όπου να πηγαίνει και ποτέ να μην μπορεί να πει μια κουβέντα που να μην εκτεθεί. Αυτό το στήριξαν με πάρα πολύ πάθος διάφοροι Σιριζέοι, οι οποίοι προφανώς τώρα οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν δεν τραβάνε και τώρα τα μαλλιά τους, δεν ξέρω πότε θα τα τραβήξουν. Ρωτάτε αν ήρθε μόνος του, είναι πολύ ουσιαστική η ερώτηση. Σε τίποτε από αυτά δεν φταίει ο Κασελάκης. Κανένα από αυτά τα στοιχεία που περιγράφουμε τώρα δεν αφορά τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης είναι αυτός που είναι. Τι να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή, να κάτσει να μάθει γράμματα για να μας αρέσει εμάς, να κάτσει να μάθει τις θέσεις της αριστεράς? Ο Κασελάκης μια χαρά. Καλά κάνει. Ό,τι και να κάνει ο Κασελάκης, ο Κασελάκης ήταν ένας υποψήφιος. Ο Κασελάκης είχε μεγάλη στήριξη από τον κομματικό μηχανισμό. Δεν ξέρω ποιος τον έφερε, ποιος του είπε κατέβα κλπ. Δεν μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Είχε στήριξη. Φαινότανε όσο το outsider που δεν τον θέλουν τα όργανα και το σύστημα που είχε φτιάξει, ας πούμε, η Αχτσιόγλου παρέα με τον Άσο Ηλιόπουλο και τον Χαρίτσι. Αλλά είχε στήριξη τον κομματικό μηχανισμό. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει διαδικτυακά, ξέρω εγώ. Υπήρχε αυτό το πράγμα. Φαίνεται και από τα πρόσωπα. Και τα πρόσωπα. Και τα πρόσωπα, όταν λέει ο Πολάκης ότι τον έφερα, τον στήριξα, δεν έχει ο Πολάκης ερίσματα μέσα στο μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ? Έχει. Ο παπάς δεν έχει. Κάτι θα έχει ο παπάς. Το στήριξε στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα. Στο δεύτερο γύρο το δήλωσε. Αυτή δεν ήταν κομματικός μηχανισμός. Αυτό είναι το παράλληλο σύμπαν του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί πέρα ο άλλος πιστεύει ότι ο άλλος ήρθε και έχει απέναντί του όλα τα στελέχη. Όχι. Είχε κάποια στελέχη και κάποια στελέχη πήγαν με το μέρος του. Τώρα θα έχει όλα τα στελέχη και αυτά τα στελέχη θα υποστούν τις ίδιες επιθέσεις. Τις επιθέσεις περί υπονομευτών, περί βαρυδίων, περί όλων αυτών τα οποία ήδη ετοιμάζεται το έδαφος. Ισχύει ότι είναι αδιέξοδο. Είναι μεγάλο αδιέξοδο. Έχεις έναν αρχηγό ο οποίος ουσιαστικά δεν πιστεύει ότι θα πάει καλά σε ευρωεκλογές. Γι' αυτό είναι και η αντίφαση. Ξεκινήσαμε το «θα κερδίσει το Μητσοτάκη». Ναι, ρε, ο άλλος λέει ξεκάθαρα τώρα. Συγγνώμη, Θάνο. Λέει, θα χάσω. Λέει, επειδή θα είναι πανολεθρία το αποτέλεσμα των εκλογών τον Ιούνιο, δεν θα γίνω εγώ Ιφηγένεια, δηλαδή δεν θα θυσιάσετε εμένα λόγω του κακού αποτελέσματος που έρχεται. Καταπληκτικό να πας με αυτόν τον αέρα. Πολύ ωραία ιδέα και πάλι για ακόμη μια φορά θαυμάζεις αυτή την τρομερή επικοινωνιακή ευστροφία του Κασελάκη. Μεγάλη κίνηση. Κίνηση μεγάλου παίκτου που λένε ότι πήγε και φάγε τα μούτρα του. Ζήτησε κάτι το οποίο ήταν εντελώς παράλογο να του το δώσουν, βεβαίως και δεν του το δώσανε. Ήταν πολύ αφελής ιδέα να το ζητήσει και μεταξύ άλλων δείχνει και αυτό που λέει ο Θάνος, η τοπάθεια εν ώψη των εκλογών. Όλοι το καταλαβαίνουν. Όλοι απλώς, έχουν τοπάθεια. Απλώς προσποιούνταν οι Σιριζέοι ότι δεν υπάρχει αυτό και ο Κασελάκης ότι θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Από το θα τον νικήσει δεν έχουμε πάει στο να είναι δεύτερος, που είναι μεγάλος στόχος τώρα, να μην πέσεις αρκετά ώστε να ξεπεράσει το Πασόκ. Έχουμε πάει στο ότι θα είναι τόσο κατά τα αποτελέσματα που το πρόβλημα είναι να διασώσει το πολιτικό του μέλλον από τα αποτελέσματα που ο ίδιος προβλέπει. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό είναι πραγματικά ένα κλίμα καταπληκτικό και δικαιώνει τις προσδοκίες όσων έλεγαν ότι μπορεί να μην το ξέρουμε. Μπορεί να μην ξέρει τι λέει. Μπορεί να μην ξέρει τα θέματα, αλλά είναι αυτός που... Πώς θα γινόταν αυτό, ρε παιδιά? Πώς θα γινόταν? Ναι. Και πολιτική γραμματεία, δηλαδή, βρισκόμενη στη θέση τώρα να του δώσω τριετές ή να μην του δώσω, του είπε ότι εντάξει, όλοι κρινόμαστε, έχει 4-5 μήνες. Δηλαδή και αυτό δεν είναι και αυτοπεποίθηση, γιατί βάζει του άλλου να πει ότι εντάξει, δεν σε πολύ πιστεύουμε. Είναι εκβιασμός αυτό με το τριετές, αλλά και του βάζει του άλλου σε μια φάση να παραδεχτούν ότι δεν σε πολύ πιστεύουμε. Η πλευρά Κασελάκη λέει ότι το ερωτηματολόγιο παραμένει. Θα επανέλθει αυτό το θέμα, θεωρώ εγώ, τη στιγμή που υπάρχει εκεί πέρα, οπότε θα ερμηνευθεί μετά η λαϊκή εντάξει, βούληση ωραία, για αλλαγές. Πόσο παραγωνισμό πια να... Ναι. Εντάξει, θα το κάνεις μία-δύο. Αν μπορούμε να δούμε λίγο στα σχόλια, έχουμε πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Μας γράφεται το κουκουέ φταίει, συμφωνώ. Πάντα είναι καλή ευκαιρία. Ποτέ δεν πρέπει να εξαιρείς το κουκουέ από μια τέτοια συζήτηση. Πολύ καλά λοιπόν κάνετε και το γράφετε και ήταν και παραμένει ό,τι καλύτερο για αυτή την εποχή, ειδικά αν μιλάμε για τα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό πολύ σωστό σχόλιο. Ό,τι καλύτερο. Παιδιά, τον κοιτάς και λες ό,τι καλύτερο. Θέλω να εξομολογηθώ σε αυτό το σημείο, επειδή τα έβλεπα χθες και βλέπω και μου φαίνεται ακόμα μία ιδεότητα. Δεν εκβιάζεις έτσι. Δεν είναι αυτός ο τρόπος, θεωρώ εγώ. και ήλπιζα να βρεθεί κάποιος που θα απαντήσει. Λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Ήλπιζα να βρεθεί κάποιος στην πολιτική γραμματεία. Τους περισσότερους εκεί πέρα δεν τους έχω σε κάποια πολιτική υπόληψη. Ήλπιζα να βρεθεί κάποιος να απαντήσει και ευτυχώς απάντησε ο Διονύσης Τεμπονέρας. Με το δεν εκβιαζόμαστε, είμαστε αριστεροί, δεν εκβιαζόμαστε, είπε. Προφανώς κρίνεται γιατί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που το λέει, αλλά ήταν μια πολύ καλή απάντηση. Και όσο έχει διαρρεύσει η τοποθέτηση, εμένα μου φάνηκε μια πολύ καλή τοποθέτηση. Είναι ένας στόχος μου, θέλω να το πω αυτό, να με σχολιάζουν ότι με ρολιτώ από υπέρ οποιοδήποτε κόμματος. Οπότε προχωράμε με το ότι, με το να πούμε καλό λόγο για μια φορά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά έκανες. Δεν εκβιάζονται. Μόνο στα μνημόνια εκβιάζονται αυτοί. Μόνο όταν χρειαστεί να αλλάξουν, να φέρουν τούμπα την οικονομική τους πολιτική, εκβιάζονται. Σε όλα τα υπόλοιπα όμως δεν σηκώνουν μίγα στο σπαθί τους. Εντάξει, και στο μεταναστευτικό. Εντάξει, και στα ελληνοτουρκικά. Ναι. Τέλος πάντων, άμα τα εξαιρέσεις αυτά, μιλάμε τώρα, είναι αμετακίνητοι. Είναι εκεί πέρα για να πολεμάνε. Δεν λιγάνε ούτε στα ξερονήσια και μπράβο τους. Εγώ θα πω απλά ότι ήταν μια πολύ καλή απάντηση και μια πολύ καλή τοποθέτηση. Μέχρι εκεί δεν λέω κάτι παραπάνω. Εγώ έχω να πω ότι... Έτσι με καλό, καθώς... καλό λόγο για τον ένα, για τον άλλο. Εντάξει, παιδιά. Μπορούμε να κάνουμε λίγο... Θα κάνουμε. Θα κάνουμε γιατί έχει και άλλα τώρα. Πόσα άλλα έχει? Τι θες να διαβάσεις? Θες κι άλλο Τεμπονέρα να διαβάσεις? Όχι. Θέλουν και σχόλιο για Νέα Αριστερά, επιστροφή Γαβρίλη Σακελαρίδη. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι κάπου πρέπει να ισορροπήσουν τα πράγματα, να εξατμιστεί η παρένθεση με Κασελάκη. Ξέρω κιόλας, δεν ξέρεις ποτέ με αυτούς τώρα. Τηλεόραση είναι ό,τι θέλει κάνει στις γενικές γραμμές. Ναι, πάμε, ολοκληρώστε. Ναι. Και να μπορούμε να επιστρέψουμε σε πιο κανονικές συνθήκες, όπου θα έχει καταπέσει η συγκατάβαση με την οποία να αντιμετωπίζουμε την Νέα Αριστερά όλο αυτόν τον καιρό, σοκαρισμένη από αυτά που συνέβαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ, και να επιστρέψουμε σε μια κανονική πολιτική κριτική, όπου θα λες: αυτοί είναι οι άνθρωποι που εκπροσώπησαν την προέκταση της μνημονιακής πολιτικής, υλοποιούμενη στα χέρια αριστερών κατ' όνομα πολιτικών, οι οποίοι ουσιαστικά ευθύνονται για την διάχυτη απογοήτευση. Και ευθύνονται για τη διάχυτη απογοήτευση αυτή, προσέξτε, ετοιμάζομαι να μην λυπηθώ τα λόγια μου, σε πλανητικό επίπεδο. Γιατί όπως εκείνο τον καιρό δεχόσουν τα συγχαρητήρια της αριστεράς από όλο τον κόσμο για το ότι εξέφραζε την ελπίδα της, δυστυχώς αυτά έτσι πάνε. Τη στιγμή που λες, όπου με συγχωρείτε λάθος, βάζεις την ουρά στα σκέλια, τρέχεις να κρυφτείς και ασκείς την πολιτική του αντιπάλου σου, εκείνη τη στιγμή το κακό που κάνεις δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Όπως και το καλό δεν ήταν μόνο για την Ελλάδα, γιατί ήταν ένας αέρας αισιοδοξίας, τον οποίον μετέφερες σε άλλες χώρες και σε άλλα κινήματα, και ήταν άνθρωποι που έβλεπαν και λέγανε «Να γίνεται», και μετά αυτοί οι άνθρωποι ξανακοίταξαν εκεί πέρα και είπαν «Α, τελικά δεν γίνεται». Όπως ακριβώς και οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας στην Ελλάδα μας. Ναι, λοιπόν, πριν... Ρωτάει η Ελένη, ναι, αλλά πώς ήρθε, κανείς δεν έχει εξηγήσει την πορεία του, γιατί προσγειώθηκε στην πολιτική ζωή της χώρας. Αυτό νομίζω ότι έχει εξηγηθεί, δηλαδή έχει σχολιαστεί. Το έχει πει και ο ίδιος ο Κασελάκης, αυτό που λέμε, το σωστό πράγμα που είπε. Αν δουλεύαν όλα καλά στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν θα ερχόμουν. Σωστό. Δεν μπορούσε να συμβεί σε άλλο κόμμα αυτό που συνέβη, για μια σειρά από λόγους. Το ότι η προσωπολατρία υπήρχε από την περίοδο του Αλέξη, τον έχουν σαν Θεό. Το ότι υπήρχε μια τεράστια δυσαρέσκεια μετά την ΙΤΑ και καθοδηγήθηκε, θεωρώ εγώ ταπεινά, αυτή η δυσαρέσκεια προς τους υπονομευτές, ώστε να μην γίνει μια σοβαρή κουβέντα, και ένα συνέδριο π.χ. που πάλι έχει δίκιο ο Κασελάκης, που τους λέει συνέδριο δεν κάνατε, με φέρατε, με ένα αρχηγό, με βγάλατε. Ότι δεν έγινε μια σοβαρή συζήτηση, καθοδηγήθηκε όλο αυτό, το αφήγημα του εσωτερικού εχθρού, και πάνω σε όλα αυτά, με ένα κόσμο που ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένος με το ίδιο το κόμμα, ο άλλος βγήκε και με τη στήριξη, κομματική στήριξη, βγήκε αρχηγός. Δεν ξέρω τι παραπάνω είναι από αυτό. Τώρα το έξτρα, το ποιος έκανε τις επαφές και το τι ρόλο παίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε όλα αυτά, είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ θα πω ότι για μια ακόμη φορά ο Αλέξης Τσίπρας δεν παίζει καλό ρόλο. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι, εγώ θα πρότεινα σε αυτή την κουβέντα να εστιάσουμε στο κομμάτι αυτό που είναι δημόσιο και μπορεί να αποδειχθεί. Δηλαδή, να συζητήσουμε για το ρόλο του Τσίπρα με βάση τη στάση που έχει κρατήσει απέναντι στον Κασελάκη. Τώρα, ποιος τον έφερε και με τι σκοπούς, αυτό που λέγεται πάρα πολύ. Ότι τον έχει φέρει ο Τσίπρας προκειμένου να καταρρεύσει και μετά. Νομίζω ότι αυτά τώρα δεν έχουν πολύ νόημα ως συζήτηση. Είναι πράγματα που δεν αποδεικνύονται. Είναι πολύ κακός υπολογισμός, αν είναι αυτός ο υπολογισμός, διότι θα έχει μεσολαβήσει ένα πλήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ που είναι εντελώς απρόβλεπτο, νομίζω ότι δεν έχει πολύ νόημα αυτή η κουβέντα. Και κυρίως γιατί δεν αποδεικνύεται. Δεν είναι κάτι τώρα που το. Είναι καμιά φοβερή αποκάλυψη, ας πούμε, ότι βρήκε κάποιος τα κρυφά email, ας πούμε, που αποδεικνύουν ότι ο Τσίπρας με αυτό το στόχο έφερε κτλ. Μπορούμε να σταθούμε στο ότι δεν αντιστάθηκε. Δεν έκανε μια δήλωση που να κρατήσει απόσταση, ας πούμε. Ένα, δεν αντιστάθηκε. Δύο, σε πολλά σημεία τον βόλεψε αυτή η κατάσταση. Και εδώ δεν λες ότι την κατεύθυνε. Λέω ότι η συζήτηση που δημιουργήθηκε βόλεψε τον Αλέξη Τσίπρα. Έβγαλε τις δικές του ευθύνες από το κάδρο και τις φόρτωνε στην ομπρέλα και δεν ξέρω εγώ σε ποιον. Το δεν αντιστάθηκε. Δεν έκανε μία δήλωση για να προστατεύσει πρώην συντρόφους του από τις χειδαιότητες που κάποιοι λέγανε για το περίφημο SMS Αχτσιόγλου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και τώρα λέει ο Κασελάκης, κανείς δεν πίεσε το Τσίπρα να παραιτηθεί. Λέγανε εκεί πέρα ότι του στείλανε, τον υποχρεώσανε τι να κάνει. Ο άνθρωπος έφυγε, δεν άντεξε. 24 μονάδες έχασε το μεταξύ και όλα αυτά. Και άφησε αυτή την κατάσταση να εξελιχθεί χωρίς μέχρι στιγμής μια παρέμβαση. Θα γίνει παρέμβαση στο συνέδριο. Αυτό είναι το επόμενο για όποιον ασχολείται. Λοιπόν. Όχι, μόνο στο δίνει. Θέλεις να πεις για τον Γαβριήλ Σακελαρίδη και να κλείσουμε, Θάνο? Ναι. Αφού πάμε. Μισή φράση ότι δεν θεωρώ ότι ό,τι και να γίνει θα φύγει από την πολιτική. Εγώ θεωρώ ότι ο Κασελάκης ήρθε για να μείνει. Θα είναι το νέο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ένα δικό του κόμμα. Θεωρώ ότι δεν είναι ότι μετά τις ευρωεκλογές θα μαζέψει. Θα πάμε ένα στοίχημα 25.000 ευρώ. Δεν έχω πάνω μου. Θες να με πληρώσεις 25.000 ευρώ από αυτά που δεν έχεις εσύ για να. Λοιπόν, εντάξει, εδώ θα μας τα βάζουν σιγά σιγά. Αυτά θα λέμε, παιδιά, αυτά θα πάνε για το στοίχημα. Μια ξεχωριστή κατηγορία. Ωραία, που θα χρηματοδοτούν τον τζόγο. Μέχρι πότε. Λες ότι μετά τις ευρωεκλογές, άμα είναι κακό το αποτέλεσμα, θα. Ναι, και στοιχηματίζω 300.000 ευρώ. Εγώ λέω ότι ήρθε. 400. Εγώ λέω ότι ήρθε για να μείνει. Οκ. Okay. Δυστυχώς. Εντάξει. Και αυτό δεν αποκλείει κιόλας και το τι μπορεί να γίνει σε 3 χρόνια από τώρα. 3 χρόνια είναι πάρα πολύ καιρός. Λοιπόν. Δηλαδή, ό,τι και να λες, 3 χρόνια είναι πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το σχολιάζαμε έτσι και αλλιώς. Γαβρίλ και κλείνουμε. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Αριστεράς, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Χαρίτσης, θα έχει συνάντηση με τον Γαβριήλ Σακελαρίδη. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης είναι πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2015, αποχώρησε το 2015 διαφοροποιούμενος από το τρίτο μνημόνιο, πρώην συνεργάτης του Τσίπρα, παλιές άλλες εποχές. Τώρα επιστρέφει σε ένα κόμμα που έχει εφαρμόσει τρίτο μνημόνιο, ισχύει αυτό που γράφεται. Ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει και κάνει, δηλαδή δεν ξέρουμε το πώς τι θα πει στη συνέχεια και το πώς θα είναι η επιστροφή του. Εγώ απλώς έχω να πω ότι ως διευθυντή, ας πούμε, του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, εγώ τον εκτιμώ, έχω παρακολουθήσει το τι έκανε εκτός πολιτικής. Μου φαίνεται μια καλή επιλογή. Αλλά αυτό κρίνεται και από μετά το πώς κινείσαι, έτσι. Καλές κουβέντες σε 2 κόμματα σήμερα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ποτέ, μα ποτέ, όσες χαρές και λύπες, όσες συγκινήσεις και αν έρθουν στη ζωή μας, ποτέ δεν θα ξεχάσουμε αυτή την ημέρα σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, και όσα ζήσαμε μαζί σε αυτή τη φάρμα των ζώων. Να είστε καλά. Αύριο ακόμα καλύτερη εκπομπή. Yeah.